उपदेश होता है अभिसन्न ज्ञान के लिए। लगता है शक्ति समस्या पर रखते हैं प्रातिभाषिक वस्तु ब्रह्मस्तर में जो ज्ञान होता है साक्षी के द्वारा होता है, प्रमाणजन्य नहीं है। प्रमाणजन्य हो तो वस्तु सत्य हो जाए। इदम ग्रहण के लिए शक्ति की आवश्यकता है। इदम रूपेण जिस प्रकार इसमें इदम अंश का अधिष्ठान का ही भान होता है, इसी प्रकार सन घट सत शब्द से अधिष्ठानुभूत ब्रह्म भाषते हैं। सत इति अधिष्ठानुभूत ब्रह्म ही भान होता है, किंतु ब्रह्म तो रूपादि रहित है, चक्रादि का विषय नहीं, तो सद रूप से उसका विषय कैसे होगा। न चाक्षितादि ज्ञाने रूपादिहीन से ब्रह्मण कथम स्पूर्ण नवासी सिद्धांत कहता है। पूर्व दिशा कहते हैं चाक्षुषादि ज्ञान, चाक्षुष ज्ञान हो त्वाचे ज्ञान हो किसी इंद्र से ज्ञान हो ब्रह्म का कैसे स्पूर्ण होगा। रूपादिहीन से ब्रह्म रूप प्रसाद रहित ब्रह्म उसका ज्ञान कैसे होगा। इति नवासी ये पहले कहा गया है रूपादिहीन से काल का रूप क्या है, नीलती करता रूप है, रूप नहीं होने पर भी काल का भान होता है। न सस्ति प्रत्यय लोके यत्र कालो न भाषते, काल का भान नहीं हो इसे मीमांसक लोग मानते, काल का भान होता है व्याकरण लोग भी मानते, वाक्य पर कहा गया है आपको मानना पड़ेगा। कहते घटो अस्थि, अस्थि कौन काल का करते हैं वर्तमान लक्ष्य, वर्तमान काल का संबंध घट के साथ यदि भान नहीं हो तो घटो अस्थि कैसे प्रयोग करेंगे। घटो अस्थि घट आसित घटो भविष्यति इस प्रकार प्रयोग करते हैं तो काल का संबंध तो भान अवश्य ही होता है। का न सत्य प्रत्यय लोके ज्ञान ऐसा नहीं होता है जिस ज्ञान का विषय काल नहीं हो, काल का विषय होता ही है। तो काल का प्रत्यक्ष होता है रूपादिहीन होने पर भी, रूपादिहीन से कालादि न्याय न काल इत्यादि काल देशादि रूप रहित होकर के काल भी उनका जैसे प्रत्यक्ष होता है, रूप का भी प्रत्यक्ष होता है, रूप का रूप नहीं होने पर भी रस का भी प्रत्यक्ष होता है, रस का रूप नहीं है, जिस प्रकार प्रत्यक्ष होता है इसी प्रकार रूपादिहीन से काल इत्यादि के अनुसार स्पूर्ण हो जाए, काल इत्यादि के समान स्पूर्ण हो जाएगा। प्रा एव उपाधि तत्व पहले मिथ्यात्व अनुमान में उपपादन प्रतिपादन किया था। नव नीलो घट यदि आपको तो स्तन घट सत अधिष्ठान का ही अंश आ गया, इदम रजतम इदम अधिष्ठान जैसे आता है तभी देखो नीलो घट जैसे स्तन घट किसको ज्ञान होता है नीलो घट। तो यहाँ जो बोले नील अधिष्ठान है स्तन घट में सदर के जो अधिष्ठान घट देखते हैं नीलो घट नीलम उत्पलम, नील का अधिष्ठान मानो घट को अध्यस्त मानो। मिथ्या रूपम रजत मिथ्या है, मिथ्या रजतम मिथ्या रजत में अधिष्ठान क्या होगा मिथ्या हो जाए, मिथ्या है अधिष्ठान रजत उसमें अध्यत इसे मानो ऐसा होता है क्या। नीलो घट में नील अधिष्ठान घट उसमें अध्यत ऐसा होता है नहीं, ये तो नील भी अध्यत है वहां भी मिथ्या रूपम असन नृसिंगम असद असन नृसिंगम तो नृसिंग अध्यस्त होगा असद में, असत केवल नृसिंग अध्यस्त है नृसिंगम अध्यस्त असत है अध्यस्त दोनों असत अध्यस्त नहीं नृसिंग भी अध्यस्त नहीं, नृसिंग अध्यस्त है कारणार्थिक है नृसिंग अध्यस्त है ना नहीं, अध्यस्त का अर्थ मिथ्या है नृसिंग मिथ्या है ना नहीं, संध्यापुत्र मिथ्या है ना नहीं, मिथ्या नहीं असत है तो असत नृसिंगम इत्यादि अभी नील इत्यादि अधिष्ठान अनुवेद इत्यादि स्थान घटन जैसे सब अधिष्ठान का विषय तो ज्ञान है, नील घटन नील भी अधिष्ठान का विषय अधिष्ठान ज्ञान का विषय हो नीलो मिथ्या इत्यादि न सर नैलम घटादि स्वस्ति सिद्धांत कहेगा घटादि में नील है सप्तम पूर्ण इतिवाच्य घटादि में नैल है नील वर्ण है नील वर्ण घटादि में है होने से वो अधिष्ठान नहीं होगा। सत्वं तो न तथा सत्व इतना नहीं, सत्व घटादि में है नहीं, अधिष्ठान का ही भान मानना पड़ेगा। नील रूप तो घटादि में है तो अधिष्ठान के मानेंगे, तो घटादि में है। जो घटादि में नहीं है किंतु ज्ञान का विषय होता है उसको अधिष्ठान मानेंगे। नीलो घट घट में नील वर्ण है, अधिष्ठान नहीं हुआ। और सत्वम घटादि में नहीं है इसलिए घटन घट जो भान होता है सत होता है अधिष्ठान। ये कहने पर पूर्व जी का इतना वाचन ये कैसे सिद्ध हुआ? सत घटादि में नहीं, सत्व घटादि में नहीं है, नील यदि है तो सत्व क्यों नहीं? अस्य आरोपित सिद्धि उत्तर कालीन अनन्याश्रयार अस्य कार्य जो आपने कहा सत्व घटादि में नहीं है ये कैसे सिद्ध हुआ? हाँ घटादि अध्यस्त सिद्ध हो जाए तो उसमें सत्व नहीं है, तो अध्यस्त कैसे सिद्ध होगा घटादि में? क्योंकि उसमें सत्व नहीं, सत्व नहीं होने से अध्यस्त घट सिद्ध होगा, घट अध्यस्त होगा तो उसमें सत्व का अभाव सिद्ध होगा। ये अनन्याश्रय हुआ। अस्य आरोपित सिद्ध उत्तर कालीन अनन्याश्रय आरोपित सिद्ध हो तभी तो सिद्ध होगा, घटादि में सत्व नहीं है। और आरोपित कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि घटादि में सत्व नहीं है, इसलिए दोनों परस्पर आश्रय दोष होने से ये निश्चय नहीं कर सकते कि घटादि में सत्व नहीं है। अन्यथा सत्यम ज्ञान इत्यथा भी सत्यम अधिष्ठान अनुभव सर सत्यम ज्ञानम अनंतम अनुभव सन घट में सब यदि अधिष्ठान विषय को ज्ञान का विषय कह तो सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म का सत्य भी अधिष्ठान का ही अनुभव हो, अधिष्ठान विषय विषय में प्रविष्ट हो। सत्यम ज्ञान तो स्वरूप लक्षण है, जो ब्रह्म है वो सत्य ही वही ज्ञान है, उसमें अधिष्ठान को नहीं। सत्य भी अधिष्ठान ज्ञान अधिष्ठान सत्य ज्ञान एक ही अर्थ भिन्न नहीं, सत्य अधिष्ठान और ज्ञान उसमें आरोपित ऐसा नहीं। अन्यथा सत्य अनुन्यास होने पर भी यदि आप अधिष्ठान होंगे तो मानोगे संघट में सत्य ज्ञान में सत्य भी अधिष्ठान का अनुवेद मान अधिष्ठान का प्रवेश प्रत्येक ज्ञान ऐसा तो इच्छे न सन इत्यस्य घट इत्यनेन सामानाधिकरण से बाधित तत्व सन घट में सत और घट ये दोनों का सामानाधिकरण से सामानाधिकरण क्या है? तादात्म्य सन घट सत ही घट है घट ही सत है, दोनों की एकता तादात्म्य ये बाधित है। जो घटे वो सत है, जो सत है वो घटे ये बाधित है, ज्ञान अनु पर बाधित हो जाता है। सत्य ब्रह्म सदैव मगर आशीष एक में अधिक्य घट है नाना, ये दोनों में तादात्म्य नहीं है। कैसे नहीं है अभी स्पष्ट करेंगे। घट में सत के रहा तादात्म्य क्यों नहीं? तो सन घट में तादात्म्य नहीं होने से भी सत को अधिष्ठान कहेंगे। नील चतु घट से नील घट ऐसे नील और घट का तादात्म्य हो सकता है, नील अभिन्न घट को नीला घट कहते हैं। क्योंकि सन घट में घट के साथ सत सन का सत्व का तादात्म्य हो नहीं सकता है। क्यों नहीं होगा आगे विकल्प करते हैं। जो सन घट में सत्व भान होता है तथा ही सत्ता जाति पूर्ण निबंधन होगा स्वरूप सत्व निबंधन होगा, सत्ता जाति का पूर्ण होने से घट सन्नाम कहते हो, सत्ता कहकर सत कहकर सत्ता जाति का पूर्ण के कारण सन घट कहा जाता है। अच्छा स्वरूप सत्य निबंधन स्वरूप सत्य मूलक स्वरूप सत्य होने से घट सन कहा गया, द्वितीय विकल्प हो गया। तृतीय विकल्प है काल प्रबाध्य निबंधन होगा, घट सन काल प्रबाध्य होने का सत कहा गया। तीन विकल्प सामान्याधिकरण होने के लिए घट सन में दोनों का सामान्याधिकरण तादात्म होने के लिए सत घट सत्ता जाति पूर्ण होने से स्वरूप सत्व के कारण अथवा काल प्रबाध्यत्व के कारण सत्व क्या है? न से अभावादि साधारण सत प्रतीत सत्ता जाति स्पूर्ण संभवती जहाँ घटना नहीं है वहाँ घटाभाव है, यत्र घटो नास्ति तत्र घटाभाव, घटाभाव अस्ति, घटो अस्ति घटाभाव अस्ति। अस्थि का सत्ता जाति पूर्ण कहेंगे, घट में तो सत्ता मान लो, घटाभाव में सत्ता मानेंगे कि अस्तित्व तो मान होता है, घटो अस्ति जहाँ घटना नहीं वहाँ की अस्थि घटाभाव अस्ति। तो अस्थि रूप भान तो अभाव में भी होता है, घटे घटोत्तम अस्थि सामान्य अस्थि विशेष अस्थि नित्य द्रव्य विशेष अस्थि समवाय अस्थि सामान्य विशेष समवाय में भी अस्थि अस्थि सत्व का भान होता है। वहाँ जाति मानते सामान्य विशेष समवाय में जाति नहीं मानते, तो जाति नहीं होने पर भी सत्व का स्फूर्ण होता है। यदि सत्ता जाति स्पूर्ण अस्थि के द्वारा कहेंगे घट सामान्य तो ठीक है, घटत्म सत सामान्य सत विशेष संत अभाव अस्थि यहाँ कैसे जाति होगी। अभाव आदि साधारण तत्प्रतीत हो सत प्रतीत हो, अभाव आदि से सामान्य विशेष सब में सत्ता की प्रतीत होने पर सत्ता जाति स्पूर्ण संभव थी, सत्ता जाति स्पूर्ण नहीं संभव थी, क्योंकि अभाव आदि में तो यह तथा नहीं करा। आप अभाव आदि में सत्ता जाति मानते हो आदि को सीखा लेंगे, सामान्य विशेष समय सत्ता जाति नहीं मानते, क्योंकि सत्ता अस्थि अस्थि प्रतीत होती न से क्वचित साक्षात संबंध है न क्वचित परंपरा संबंध में सद प्रतीत। ये तार्किक लोग लगाते बुद्धिमान है ना, बुद्धि कल्पना लगाते क्या कहते घट द्रव्य गुणकर्म इनमें तो सत्ता रहती समवाय संस्थित और सामान्य सत्ता रहती किसान से सामानाधिकरण स्वसमवाय समवाय तत्व सामान्य विशेष समवाय सत्ता का सत्ता स्वचलना स्वसमवाय ही घट घट में समवेत है सामान्य घटत्व तो घटत्व में सत्ता रहेगी स्वसमवाय समवेतत्व। इसी प्रकार विशेष में नित्य द्रव्य विशेष है नित्य द्रव्य में सत्ता है सब से सत्ता ले स्वसमवाय नित्य द्रव्य उसे समवेत है विशेष तो विशेष में सत्ता आकर रहेगी स्वसमवाय समवेतत्व। और समवाय तो कहीं तो साक्षात समवाय समय से संबंध होता है कहीं परंपरा समय से सत्ता रह जाएगी सदी प्रतीत हो जाएगी। तो सिद्धांत कहता है यदि जातीय संबंध से मानोगे समानाकर प्रतीति कैसे होगी, विजातीय संबंध से समानाकर प्रतीति नहीं होगी। समानाकर प्रतीत होने के लिए सजातीय एक प्रकार संबंध हो तो समानाकर प्रतीत होगी, विजातीय संबंध में समानाकर प्रतीत अनुभव होते है। यदि विजातीय संबंध से समानाकर प्रतीति मानेगी तो एक क्या संबंध का भेद क्यों मानना, विजातीय प्रतीति के लिए विजातीय संबंध मानते तंतु समवेत पट पट समवाय न तंतव और भूतल संयुक्त घट पट भूतल संयुक्त पट कहा जाता है, भूतल संयुक्त तंतु समवेत पट भूतल समवेत पट होता है नहीं होता भूतल संयुक्त घटपट तंतु समवेत घटपट तंतु संयुक्त नहीं होता है। ये विजातीय प्रतीति होती है संबंध विलक्षण होने से विजातीय प्रतीति होती है संयुक्त और समवेत। संयुक्त कहने के लिए क्या संबंध चाहिए संयोग और समवेत कहने के लिए समवाय। तो यदि इसे प्रतीति भेद भिन्न भिन्न संबंध के कारण नहीं मानोगे अन्यथा संबंध भेद मना सके संबंध भेद नहीं होगा सर्वत्र साक्षात संबंध एक संयोग संबंध मान लो सर्वत्र अन्य संबंध नहीं मान तथा समवाय मान लो। इसलिए विजातीय संबंध से समानाकर प्रतीत नहीं होगी, घट सन सामान्य सत अभाव सन अभाव अस्थि एकाकार प्रतीत होती है तो कहीं साक्षात कहीं परंपरा ऐसा नहीं कर सकते सर्वत्र समान करो और सर्वत्र साक्षात संबंध नहीं होने से सत्व जो भान होता है सत्व सत्ता जाति स्पूर्ण इसे नहीं कर सकते न जो स्वरूप सत्य में अभावादि प्रतीति पूर्व जी कहता है अभावादि में जो सत्य की प्रतीति होती है सामान्य में सत्ता है घटत्वादि में सत्ता नहीं किंतु घटत्व स्वरूपत्व सदरूप है। घटत्व सत्ता स्वरूपत्व सत, द्रव्य गुण करना स्वरूपत्व सत नहीं, सत्ता के संबंध से सत है। द्रव्य गुण नियम क्या है? द्रव्य गुण कर्म सत्ता, सत्ता रहने से सत हुआ, जहाँ सत्य है वो सत है। घट द्रव्य में सत, गुण सन, कर्म सत, कस्मा सत्ता संबंध आ गया। सामान्य विशेष समय स्वरूप सत है, उसमें सत्ता है ही नहीं, वो सदरूप है, उसमें सत्ता की आवश्यकता नहीं। तो कहते हैं स्वरूप सत्य न स्वरूप सत्य न बाधा तत्प्रतीत, स्वरूप सत्य में अभाव में सत्प्रतीत हो जाएगी ना, अनुगमन अनुगम नहीं होगा। कहीं तो स्वरूप सत्य मानिए, कहीं सत्ता का संबंध मानिए। अनुगत है ना, तो अनुगत प्रतीत हो जाति मातुल से प्रसंग। यदि अनुगत धर्म से एकाकार प्रतीत हो जाए, गो तो जाति की ओर मानते हैं, गौ हो गौ हो गौ हो गौ हो, अनेक गो में एकाकार प्रतीत होती, अनेक घट गो घट है घट है घट है घट, एकाकार प्रतीत होने से एक घटत्व नाम जाति सर्वघट में सिद्ध मानते हैं। यदि अनुगत गो व्यक्ति के द्वारा एकाकार गोत्व की प्रतीत हो जाए, तो सब गो में गोत्व की जाति मानने की आवश्यकता नहीं। अनुगत है ना, अनुगत प्रतीत हो, अनुगत के द्वारा व्यक्ति से यदि एकाकार प्रतीत हो जाएगी, तो एकाकार प्रतीत का कारण जाति मात्र का उच्छेद हो जाएगा। एकाकार प्रतीत का कारण घटत तो जाति, तभी घट घट घट समानाकार प्रतीत होती। यदि समानाकार प्रतीत अनुगत प्रति अनुगत व्यक्ति से हो जाए, तो एक अलग घटत्व गोत्व मनुष्य जाति का उच्छेद हो जाएगा। अतएव न सर्वत्र स्वरूप सत्य तद व्यवहार, जो सब व्यवहार होता है स्वरूप सत्य को लेकर के इतना नहीं कर सकते। अनुगमान कहीं तो सत्ता है, कहीं स्वरूप सत्य, सर्वत्र स्वरूप सत्य, स्वरूप सत्य सर्वत्र नहीं होने से अनुगम के कारण ही सर्वत्र स्वरूप सत्य तद व्यवहार नहीं होगा। तो कैसे सदव्यवहार करते? सबका स्वरूप सत्य अलग अलग मान करके नहीं, घट का भी स्वरूप सत्य, पट भी स्वरूप सत्य, पुष्प भी स्वरूप सत्य, कितने सत्य हो जाएंगे? अनेक हो जाएंगे, एकाकार प्रतीति के चलिए। इसलिए एक सर्वानुगत है ना सर्वत्र प्रतीत उपतु बहुनाम तद हेतु तो कल्पना माना होगा। सिद्धांत कहता है यदि स्वरूप सत्य मानोगे, एक ही सत्य मानो सर्वानुगत, सर्वत्र एक सत्य, घट पट पुष्प पृथ्वी जल तेज कुछ सर्वानुगत सत्रूप एक ही, इससे ही सर्वत्र सत प्रतीत हो जाएगी। घट भी सत्य, पट भी सत्य, आकाश सत्य, जल सत्य, सर्वानुगत सत्य एक सर्वत्र सत प्रतीत जब हो सकती है। बहुत स्वरूप को अलग अलग हेतु मानना, सर्वत्र सत्य घट स्वरूप भी सत्य, पट स्वरूप सत्य, तत्व स्वरूप सत्य मानना बहुना तद हेतु तो कल्पने अनुगत प्रतीति का हेतु बहुत स्वरूप सत्य मानिए सदव्यवहार मानव तदित तो कल्पना मानव एक से यदि हो सकता है बहुत तद हेतु तो कल्पना करने में क्या प्रमाण है? बहुत स्वरूप सत्य क्यों लेंगे? इसे स्वरूप सत्य प्रत्येक स्वरूप का अलग अलग सत्य नहीं, एक ही सत्य सर्वानुगत है, उसको हम ब्रह्म कहते। घट कहो, पृथ्वी कहो, जल कहो, तेज कहो, एक ही सत्य है। और घट का स्वरूप अलग, पट का अलग, मठ का अलग, तद घट का स्वरूप अलग, एकद घट का स्वरूप अलग, सबका स्वरूप सत्य अलग अलग अलग अलग अनुगत सत्य को लेकर के एकाकार प्रतीत नहीं होने से ही स्वरूप सत्य व्यवहार में को तो ठीक नहीं है। एक सर्वानुगत सत्य सत प्रतीत हो सकती, बहुत स्वरूप को सत प्रतीत का हित मानने में प्रमाण नहीं है। ना भी काल कर बाध्य निबंधन सत्य तृतीय सत कहते काल कर बाध्य तीनों का बाध्य नहीं उनसे सत कहीं। ये घट को देखते समय पुष्प को देखा, पुष्प मस्ति ज्ञान होता है ना, नहीं ये निश्चय हो जाता है तीनों कारण इसका बाद नहीं होगा, भविष्य काल में भी इसका बाद नहीं होगा। राज्य में सर्प देखकर जो भागते हैं तो संशय है ना, ये सर्प का बाद हो जाएगा, नायन सर्प रज्जुरियम, ऐसे ज्ञान होने वाला है। ऐसा ज्ञान होगा तो कोई भागेगा? ये निश्चय हो जाए कि ये सर्प ज्ञान का बाद होने वाला है तो बैठेगा आराम से, क्यों भागेगा? तो काल तो है, भविष्य में इसका बाद नहीं होगा, ये निश्चय कैसे होगा? चतुर्वादी के द्वारा ना कि काल पर बाध्य निबंधन तस्य चक्रवादी अगम तो सुखत्व आ काल पर बाध्य तो चक्रवादी प्रमाण का विषय नहीं है। आंसर कैसे पता चलेगा तुम काल इसका बाद नहीं होगा? काल प्रय का प्रत्यक्ष हो तो काल पर बाध्यत्व का ज्ञान होगा। काल प्रय का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो काल पर बाध्यत्व का प्रत्यक्ष कैसे होगा? सदम रजतम इत्यादि भ्रम अभाव भ्रम काल में रजत को देखकर दौड़ता उठाने के लिए उत्तम रजतम अस्थिमान करके दौड़ता है या नास्तिमान करके? अस्थि सर्प को देखकर भागता है, सर्प अस्थिमान करके या नास्तिमान करके? तो भ्रम काल में भी सर्प अस्थि इधम रजतम सब प्रधान होता ना नहीं, इसे सर्व जो कहोगे यदि सर्प सर्प को नहीं बोला तो उसका भी सर्प सिद्ध हो जाएगा। तस्माद एकम सर्वादिशान सती सर्वत्र अनुभूयते युक्त, इसलिए एक ही साथ सब का अधिष्ठान सर्वत्र अनुभूयते घट सन पट सन पुस्तक सन पृथ्वी जल तेज आदि सर्वत्र एक ही अधिष्ठान सब का अधिष्ठान क्या था सत सर्वत्र अनुभूयते कहना चाहिए। और नील में क्या है? नीलादिस्तु घटादि समानादि नातिवार नीलच घटच नील भगवान घटे तो आप वेदनीय एक तो न्याय मत के व्याकरण मत के अनुसार गुणवचनाथ मत को निविष्ट नील घट नील रूप वाला को नील कहते नील वक्त मतुक होना चाहिए, गुणवाचन शब्द से मतु का लुप हो गया, नील रूपवान घट को नील घट कहते। और मीमांसा के अनुसार वेद सहित नवेद तारत्म कथन चित वेद कथन चित अवेद मान करेगी तारत्म हो जाएगी, घटादि सामान कोई बात नहीं। नवा नीला जो अधिष्ठान संभव थी नील पूर्व विषय ने कहा नीलो घट में नील हो जाए अधिष्ठान घट हो जाए अध्यस्त, जो अधिष्ठान पहले है अध्यस्त पहले होता है। यदि नील को अधिष्ठान मानेंगे घट की उत्पत्ति के पहले नील रहना चाहिए। नवा नीला जो अधिष्ठान संभव थी घट बनने के पहले नील जो रहता है घट का नीला कपाल नील अलग है नील पिता आदि प्रातिका अनंत अधिष्ठान कल्पना गौरव घट नील घट पीत घट रक्त घट कितने हैं अधिष्ठान घटेगा? नील पिता आदि प्रातिक विशेष अनंत अधिष्ठान कल्पना गौरव है अधिष्ठान तुल्य अधिष्ठ होता है घट नील होता है जो अधिष्ठान कहोगी जैसे घट ऐसे नील घट यदि मिथ्या है तो नील भी मिथ्या है, घटन सो जाएगा तो नील भी घटन सो गया तो घटना नील रूप रहेगा नष्ट हो जाएगा। अधिष्ठान के साथ इसका बराबर योग क्यों है? अधिष्ठान है तो अधिष्ठ घट है तो नील है नहीं तो नहीं है। नील और घट आदि में दोनों घट के साथ समान योग क्यों है? घट है तो घट रूप है घट नहीं तो घट रूप नहीं रहेगा। अधिष्ठे विषम सत्ता का मेरे अधिष्ठान ये अधिष्ठान बहुत ही अधिष्ठान कौन होगा? जो दो वस्तु समान सत्ता के है उसमें अधिष्ठान अधिष्ठे भाव नहीं होता है। घटावत भूतलम अधिष्ठान कौन है? भूतल अधिकार नहीं अधिष्ठान नहीं, अधिष्ठान होता है घट का अधिष्ठान होगा घट कारण अज्ञान आश्रय अधिष्ठान होता है, घट कारण अज्ञान का आश्रय होगा अधिष्ठान। दो में से एक विषम सत्ता को हो समसत्ता के दो में अधिष्ठान अधिष्ठय प्रयोग नहीं होता है, घट और भूतल दोनों ही व्यावहारिक है, वास्तव होगा अधिष्ठान। रज्जु में सर्प दिखता है रज्जु व्यावहारिक है सर्प प्रातिभाषिक है तो सर्प का अधिष्ठान रज्जु कहते हैं। भूतल घटन दोनों व्यावहारिक है इसमें अधिष्ठान नहीं है, आधार अधिकरण है अधिष्ठान नहीं। अधिष्ठ विषम सत्ता के में भी अधिष्ठान होती अभिषेय का विषम सत्ता का जो होगा अभिषण होगा। मिथ्या रूपम रूप्यम, मिथ्या रूप्यम, रूप्य ही मिथ्या है, क्या है अधिष्ठान क्या होगा सुक्ति, सुक्ति सुक्ति जो कहते हैं वो भी सुक्ति अवश्य चैतन्य मानते हैं। असन नृसिंह इत्यादि, असन नृसिंह में नृसिंह की सत्ता क्या है, असत्य की सत्ता क्या है, कोई सत्ता है तो विषम सत्ता है, सत्ता का कहाँ होगा अधिष्ठान विषय कैसे होगा। मिथ्यात्व सत्यत्व और अधिष्ठानत्व शंका नास्ती। मिथ्या और रूपम कहेंगे तो पूर्व किसी क्या कहा था, मिथ्या रजित कहेंगे तो अधिष्ठान तो श्रुति कहे श्रुति वचन चैतन्य, पूर्व किसी कहता मिथ्या अधिष्ठान हो जाए सन घटन में सब यदि अधिष्ठान हुआ मिथ्या रजित में मिथ्या अधिष्ठान हो जाए तो मिथ्यात्व और असल विषय में अधिष्ठान क्या हो असत्व, मिथ्यात्व असत्व अधिष्ठान हो गए तो शून्यवाद हो जाएगा। अधिष्ठानी यदि मिथ्या हो अधिष्ठानी भी असत्य तो अध्यस्त नहीं अधिष्ठानी नहीं रहा क्या रहा शून्य हो जाएगा। इसलिए मिथ्यात्व असत्व अधिष्ठानी की संख्या नहीं है। अतत्व से अनुपति रूपता रक्षित ये पहले कहा है अनुपति, अनुपति रे ब्रह्म प्रमाण की अनुभूति। शून्य यदि होगा तो शून्य घट पटादि सब के साथ सत सत की जो अनुभूति होती क्या होना चाहिए असत असत होना चाहिए। अभी कहेंगे ये तो सत्यम ज्ञानम अनंत इत्यत्रादि तथा सत सद्रूपोपादान घट सन ये सत ब्रह्म घट सत में अध्यस्त है तो सत में ब्रह्म भी अध्यस्त माना, ब्रह्म में सद्रूप तादात्म मान होता है तो ब्रह्म का उपादान सत हो, घट का उपादान सत्य तो ब्रह्म का उपादान सत मान यतो न तत्र सत्ता संबंधन सत्यम जो सदैव संवेदन सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म कहते सद्ब्रह्म। वो सद्ब्रह्म क्या सत्ता के संबंध से ब्रह्म में सत्ता मान करके सत्ता संबंध से नहीं किंतु स्वरूप निगो सत्तात्मिन स्वरूप निगा था सत्तात्म्य से ब्रह्म को सत्य कहा गया। ये तो उत्तर दोस्त अनुभव तब जो सद ब्रह्म है तो सत हो जाएगा अधिष्ठान ब्रह्म हो जाए तो सत्यम अनंत ज्ञान अनंत ब्रह्म ऐसा ठीक है। सत्य स्वरूपत सत्ता समस्या नहीं है स्वरूपत सत्य ज्ञान भी स्वरूपत है न चेवन घटादा भी स्वरूप तथा घटाद में सद इतर विषय विभिन्न स्वरूपत सतमान घटा स्वरूपत सत्य इतने न पूर्व निराय की दत्ता पहले निराय कर दिया अनंत सरता में अनंत सत्ता नहीं है एक अनुगत सर्व सत्य प्रत्येक वस्तु का स्वरूप अलग अलग है अलग अलग है तो स्वरूप में सत्य को लेकर के घट सन पट सन पुस्तक सन सर्वत्र जो प्रतीत ज्ञान होता है सबके स्वरूप सत्य को लेकर के तो दोष दिया था जाति मात्र का उसे हो जाएगा। घटा में स्वरूप तथा उनका तो सत्तात्म सप्तम ऐसा नहीं कर सकते पहले निर्याकन हो गया यदि स्थान घटे की प्रतीक्षा दिशा अनुभूति नहीं करना। पूर्व पीछे ने कहा था प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान प्रमाण का बाध होगा, जो ज्ञान होगा बाधक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान बाधक होता है या प्रमा ज्ञान, प्रमा ज्ञान पहले जो ज्ञान बाधक होगा उसमें प्रामाण्य निश्चित होने पर ही बाधक होगा, खाली ज्ञान मात्र से बाधक होगा निश्चित किंच निश्चित प्रामाण्य एवं प्रत्यक्षम इतर बाधक भवे निश्चितम प्रामाण्यम यस्य कस्य प्रत्यक्ष तत्प्रत्यक्षम इतर बाधकम अनुमान बाधकम भवे निश्चित प्रामाण्य एवं प्रत्यक्षम जिस प्रत्यक्ष में प्रामाण्य निश्चित हो गया ऐसे प्रत्यक्ष ही अनुमान आदि प्रमाण का बाधक होगा। प्रामाण्य निश्चित नहीं तो बाधक होगा न चाहे प्रामाण्य निश्चितम प्रपंच का आकाश मुक्ति पृथ्वी इत्यादि प्रपंच सत्वग्राही प्रत्यक्ष में प्रपंच को में सत्यत्वग्राही जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है घटवस्थि आकाशमस्थि जलमस्थि पता है नहीं, वो सब प्रामाण्य निश्चित है क्या? घटवस्थि प्रामाण्य इसका निश्चित है, इसलिए ना नहीं व्यावहारिक प्रामाण्य निश्चित है, तत्वावेदक प्रामाण्य निश्चित है, निश्चित नहीं। आगमी गुरुता आगम आगम क्या कहते हैं, नेह नानार्थी किंचन, तो अस्थि कैसे होगा, घट आकाश आदि जीत रहेंगे तो नेह नानार्थी क्या विरोध होता है, अनुमान विरोध, अनुमान विरोध क्या है, प्रपंच मिथ्या दृश्य भावी राधा राधा निन्यास, ये घट स्थान कहते हैं, ये ज्ञान अयम घट घट स्थान, इसका राज आगे नहीं होगा निश्चय है क्या? तो त्रिकाल अबाध्य पूर्व सत्यत्व इसमें सिद्ध हो गया, आगे बाध नहीं हुआ इसमें निश्चय, भावी बाध से अनिर्णय राय बाध का निर्णय होता है, आगे बाध नहीं होगा, जो ज्ञान होता है घट त्रिकता सामने लेकर पुष्प है, इस ज्ञान के आगे बाध नहीं होगा इसका निश्चित है, सपने से दिखता है, सपन ज्ञान का बाध होता है कभी, क्या होता है जगने को होता है, भावी राधा द्वारा निन्यास मैंने प्रत्यक्ष में वो प्रबलम अनुमान आगम बाधकम, अच्छा पूर्व पीछे कहता है प्रत्यक्ष प्रमाण प्रबल है, किसके अपेक्षा अनुमान की अपेक्षा आगम की अपेक्षा, प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा करते अनुमान प्रमाण आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण से किसी का निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष आश्रित होता है, व्याप्ति आदि का ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष, आगे पर्वत में धूम दिखता है प्रत्यक्ष, तभी तो अनुमान प्रूफ तो होगा, अनुमान और आगम प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रमाण को आश्रय करके व्यापार करते हैं, और प्रत्यक्ष से कुछ देखने के लिए अनुमान करने की आवश्यकता होती है, न प्रत्यक्ष में प्रबलन अनुमान आगम बाधक, अनुमान आगम का बाधक, न अनुमान आगम प्रत्यक्षा प्रमाण तद्वे न अनुमान आगमता प्रमाण, न अनुमान आगम अनुमान आगम प्रत्यक्ष का बाधक नहीं होंगे, प्रत्यक्ष यदि प्रमाण नहीं हो, प्रत्यक्ष यदि प्रमाण नहीं मानिए तद विरोध है न प्रत्यक्ष विरोध होगा, विरोध है नहीं तद्विरोध अभाव है, अनुमान आगम प्रमाण अच्छा अनुमान से दोष देते हैं, अनुमान आगम दोनों को प्रमाण तो मानेंगे जब प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध नहीं हो, वन्य अनुष्ण द्रव्यत्व ये अनुमान बताता है नहीं, वन्य अनुष्ण द्रव्यत्व जल हो तो अनुमान होता है, क्यों नहीं होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित तो होता है, शासन प्रत्यक्ष से उष्ण स्पर्श का अनुभव होता है, तो वो अनुमान आगम को प्रमाण तभी कहेंगे प्रत्यक्ष अप्रमाण्य तब विरुद्ध अभाव है ना अनुमान आगम प्रमाण्य, अनुमान आगम प्रमाण कब कहेंगे प्रत्यक्ष का विरुद्ध नहीं तो, अनुमान आगम को अप्रमाण को मानेंगे, अनुमान आगम को प्रमाण को कहेंगे प्रत्यक्ष से बाधित नहीं होता, प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं, प्रत्यक्ष विरुद्ध क्यों नहीं होगा, यदि प्रत्यक्ष प्रमाण हो प्रत्यक्ष ने देखो प्रत्यक्ष से अप्रमाण्य सन घट प्रत्यक्ष होता है, ये प्रत्यक्ष यदि अप्रमाण होगा तो उसके साथ अनुमान आगम नेह नाना किंचन आदि अनुमान ये प्रमाण प्रमाण है, नेह नाना किंचन सिद्ध प्रमाण है ना, नहीं आगम के साथ विरोध नहीं हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम का विरोध होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा, प्रत्यक्ष के अच्छा आगम अनुमान प्रमाण कब होगा, प्रत्यक्ष का विरुद्ध नहीं होता, प्रत्यक्ष का विरुद्ध हमसे वन्य अनुष्ण अनुमान होता है, वन्य में अनुष्ण तो अनुमान क्यों नहीं होता है, प्रत्यक्ष विरुद्ध तो अनुमान प्रमाण कब होगा, जब प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं हो, तो प्रत्यक्ष विरुद्ध कब नहीं होगा, जब भक्त स्थान प्रत्यक्ष होता है इसको अप्रमाण कहेंगे तो आपका अनुमान का बाधक नहीं होगा, आपका अनुमान प्रपंच मिथ्या है, उसका विरुद्ध हमारे प्रत्यक्ष घटसन, अगर घटसन ये ज्ञान ये अप्रमाण निश्चित हो जाएगा तो यह प्रत्यक्ष अनुमान का बाधक नहीं होगा, प्रत्यक्ष अप्रमाण तद विरुद्ध भाव न अनुमान आगम है प्रमाण है, आगम और अनुमान दोनों प्रमाण होंगे। कहो प्रत्यक्ष विरोध नहीं होता, अप्रत्यक्ष विरोध क्यों नहीं होगा, प्रत्यक्ष यदि अप्रमाण भ्रम हो तो प्रमाण से तभी कहो आगम अनुमान यदि प्रमाण होंगे तद विरोधा उनके विरुद्ध से प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण कहो निश्चय होगा, आगम अनुमान प्रमाण है निश्चय हो जाएगा, आगम प्रमाण अनुमान प्रमाण है उसका विरोध होने का प्रत्यक्ष प्रमाण इति अन्य से होगा। ये पूर्व पीछे कहता है, पूर्व पीछे कहता है प्रत्यक्ष में अप्रमाण निश्चय होगा तो आगम अनुमान प्रमाण होगा, और आगम अनुमान प्रमाण होने से उसका विरोध होने से प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। तो प्रत्यक्ष अप्रमाण आप कितने से कहोगे, आगम अनुमान का विरोध, और आगम अनुमान का विरोध तो कब होगा, आगम अनुमान यदि प्रमाण होगी, आगम अनुमान प्रमाण कब होंगे, प्रत्यक्ष का विरोध नहीं होगा, प्रत्यक्ष का विरोध क्यों नहीं होगा यदि प्रत्यक्ष अप्रमाण हो। इति परस्पर अनुन्यास नहीं प्रत्यक्ष से प्रामाण्यते एवं एवं अनुन्यास तस्य अनभिषिकत्व, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए आगम अनुमान का अपेक्षा करता है, आगम अनुमान प्रमाण निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष अभिरोध होना चाहिए, अप्रत्यक्ष प्रमाण होने के लिए आगम अनुमान की अपेक्षा नहीं। प्रत्यक्ष से प्रामाण्य भी प्रत्यक्ष को प्रमाण मानेंगे तो इस अनुन्यास जो इतना तस्था नभिषित प्रत्यक्ष आगम अनुमान को अपेक्षा करता है, प्रत्यक्ष से किसको देखते हैं हम, आगम अनुमान की आवश्यकता है, आगम अनुमान के लिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता, शब्द प्रमाण से साध बुद्ध होने के लिए शब्द का प्रत्यक्ष हो गया नहीं, शब्द का प्रत्यक्ष होता है हैं किस इंद्र से, समुद्र से, और व्याप्ति ज्ञान होगा तब धूम देखेंगे तब तो अनुमान करेंगे, इसलिए अनुमान आगमी दोनों प्रत्यक्ष की अपेक्षा करते हैं, अप्रत्यक्ष आगम अनुमान की अपेक्षा नहीं करते। चेत न सिद्धांत कहता है न चंद्र तारकादि परिमाण प्रत्यक्ष अनुमान आगम विरोध न तस्या प्राण दर्शन, चंद्र कितने बड़ा दिखता है और नक्षत्र और चर्चित ज्योतिष शास्त्र कहता नक्षत्र बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कहते सूर्य से बढ़ करके कभी कोटि कोटि गुण बहुत बड़े दूर से छोटा दिखता है तो छोटी छोटे लगता है, चंद्र तारे का भी परिमाण प्रत्यक्ष अनुमान आगम विरोध है ना, प्रत्यक्ष अनुमान से विरुद्ध है आगम से विरुद्ध से प्रत्यक्ष को प्रमाण आनते छोटा है नक्षत्र चंद्र इतने बड़ा मानते तस्य अप्रमाण्य दर्शना दर्शना तस्वीर कहते हैं प्रत्येक अप्रमाण तेना विश्व प्रमाण सिद्धार्थम इतरा विरोध से अवश्य अपेक्षणीय, प्रत्यक्ष भी अपने ज्ञान में प्रमाण को सिद्ध करने के लिए सर्वत्र प्रत्यक्ष प्रमाण चंद्र दिखता प्रादेश परिणाम प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रमाण को सिद्ध करने के लिए इतर से विरोध नहीं होना चाहिए, अनुमान आगम से विरोध नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या अर्थ हुआ प्रत्यक्ष भी स्वप्राण सिद्धार्थम तेनाली तेन का प्रत्यक्ष अपने प्रमाण को निश्चय करने के लिए इतर आविरोध से अवश्य अपेक्षा इतर इतर कौन है अनुमान दोनों का आविरोध अवश्य मानना पड़े तथा अनुन्यास तुल्यता तो बराबर अनुन्यास होगा, आगम अनुमान प्रत्यक्ष का विरोध होने के लिए अपेक्षा करेंगे और प्रत्यक्ष भी आगम अनुमान को अपेक्षा करें तो समान हो गया। परस्पर विरुद्ध न प्रामाण्य संधि अभी परस्पर विरुद्ध है प्रत्यक्ष और अनुमान आगम एक तरफ प्रत्यक्ष एक तरफ प्रामाण्य संधि होने पर किसको प्रमाण मानेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानेंगे अनुमान आगम को छोड़ेंगे या अनुमान आगम को प्रमाण मानकर प्रत्यक्ष को छोड़ेंगे, अनात्ता पंचत्वादि प्रमाण जनकत्व व्याप्ते वेद प्रमाण से जाते शब्द प्रमाण वेद प्रमाण क्यों है मालूम है, शब्द प्रमाण जो शब्द संस्कृत में लिख दिया कोई पुस्तक उसको प्रमाण या नहीं, संस्कृत में अभी लिखते किसी मत विरोधी जैन लोग पंडितों को बहुत रुपया देकर पुस्तक लिखाते हैं, पंडितों को 10-12 लाख दे देंगे ये पुस्तक लिखो, तो लेके दे तो पुस्तक तो वेद विरोधी जैन उनको भी वैसे हम अभी लिखते पुस्तक करते हैं, बड़े बड़े पंडितों को रुपया देते हैं। तो केवल संस्कृत हो जाए अथवा ग्रंथ बढ़े चल जाए, सुंदर समुग्रहण हो जाए तो प्रमाण हो जाएगा। और ना आत्मप्रणित होना चाहिए, अनात्मप्रणित होगा तो आप तो कौन है यथार्थ अनात्म के द्वारा रचित ग्रंथ प्रमाण होगा, अनात्म से अप्रणित हो तो प्रमाण है। अनात्म है ना अप्रणित, जो अनात्म प्रणित नहीं है ये ग्रंथ प्रमाण है ना। वेद भी अनात्म अप्रणित है, वेद अनात्म प्रणित है क्या? अनात्म प्रणित है, अनात्म अप्रणित। देखो अनात्ता प्रणीतता न प्रमाजनकत्व जाते, यत्र अनात्ता प्रणीतत्व तत्र प्रमाजनकत्व। वेद में अनात्त प्रणीतत्व है क्या है? अनात्ता प्रणीतता न प्रमाजनकत्व जाते, वेद प्रमाण निश्चय जाते, वेद प्रमाण निश्चय हो जाएगा ते न स्वतः संभावित दोष से प्रत्यक्ष से बाधा है। प्रत्येक के द्वारा वेद प्रमाण निश्चय होने के बाद संभावित दोष से प्रत्येक के द्वारा आगम के द्वारा प्रत्येक का बाध हो जाएगा। कौन सा प्रत्येक है? जिसमें संभावित दोष यस्मिन, किसमें प्रत्यक्ष में दोष संभावना होने से आगम प्रमाण से प्रत्यक्ष का बाध हो जाएगा। अस्मिन मतित्व अनुन्यास अभिन्यास कैसे होगा? अनुन्यास होने के लिए प्रत्यक्ष का अविरोध हो तभी आगम प्रमाण होगा, ये करना नहीं है तो अनुन्यास पूर्व जी ने कहा। किंतु आगम तो अनात्ता प्रणीतत्वाद प्रमाण है, ये निश्चय हो जाएगा। निश्चय होने से अपने संभावित दोष प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष बाद हो जाएगा। अन्यथा देहात्मिक प्रत्यक्ष विद्या बाधा देह विमत्व के आत्मनो नानागमाभ्याम सिद्ध है। अहम मनुष्य ऐसे प्रत्यक्ष होता है, तार्किक लोग से पूछो न्याय कर लिया, ज्ञान अधिकरण अपना आलक्षण कर देते, आत्मा से तर भिन्न ज्ञान बत्वा, ऐसा होने के बाद मैं मनुष्य ऐसी बुद्धि या नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ याद करते ये तो पढ़ते हो। देहात्मिक प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, उससे बाधित होने का जो अनुमान करते देह बिना आत्मा, आत्मा देह बिना करने के लिए शब्द प्रमाण हो तो प्रत्यक्ष की तरह बाध हो जाए। क्योंकि प्रत्यक्ष कैसे होता है? हम मनुष्य देहात्मिक प्रत्यक्ष बुद्धि से बाधित हो जाने से देह मतों के आत्मा अनुमान आगम ज्ञान सीधे अनुमान प्रमाण से आगम प्रमाण से ये सिद्ध करते आत्मा देह भिन्न सिद्ध करते ना, वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? अहम मनुष्य कुल हूँ प्रत्यक्ष होता ना नहीं, तो मैं मनुष्य मैं कुल हूँ मैं कृष्ण हूँ मैं, ये जो प्रत्यक्ष होता है देहात्म के ज्ञान होने से ही तो होता है। इस यदि प्रमाण मानेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा, अनुमान आगम के द्वारा उसका बाद नहीं होना चाहिए, बाद होता है। तो देह भिन्नत्व के आत्मा न अनुमान आगम आदम सिद्ध, आप जो देह भिन्न आत्मा सिद्ध करना चाहते हो अनुमान आगम के द्वारा वो भी सिद्ध नहीं होगा, प्रत्यक्ष विरोध हो जाएगा। ओम।